59, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwa usuwanie awarii ciepłowniczej na warszawskim Mokotowie. Jest kompromis w Unii w sprawie międzynarodowego transportu. Zapisy są dla Polski niekorzystne. Zwiększeniem pieniędzy jeszcze w tym budżecie na ochronę zdrowia i inne służby zajmą się dziś dodatkowo posłowie. Służby techniczne pracują nad pełnym usunięciem skutków awarii na warszawskim Mokotowie. Ciepła nie ma część mieszkańców w okolicy miejsca, w którym do niej doszło. Problemy są też w dzielnicy Ursus. Wczoraj rano pękła jedna z magistrali dostarczających ciepłą wodę z elektrociepłowni Siekierki. Jak mówi przedstawicielka operatora Aleksandra Żurada, na miejscu non-stop pracuje około 30 osób. Te prace są skomplikowane. To są dwie duże rury o średnicach 1100 mm, dlatego te prace na pewno są dłuższe niż w przypadku innych. W rejonie awarii cały czas występują utrudnienia w ruchu drogowym, mówi Jarosław Sawicki z Komendy Stołecznej Policji. O ile to jest możliwe, oczywiście ten rejon miasta omijajmy, natomiast jeżeli już jest potrzeba dojechania, to tutaj prosimy kierowców, by zwracali uwagę na postawione tam nowe znaki oraz na policjantów, którzy kierują bezpośrednio na miejscu ruchem. Veolia Energia zapewnia, że służby zrobią wszystko, by dziś usunąć awarię. Część unijnych zapisów zaostrzających zasady płacy i pracy zawodowych kierowców została złagodzona, ale porozumienie nie jest dla Polski korzystne, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli. Po 10 godzinach rozmów przedstawiciele Europarlamentu i krajów członkowskich osiągnęli kompromis w sprawie przepisów dotyczących międzynarodowego transportu. Muszą to jeszcze zaakceptować europosłowie i unijne rządy. Cały region środkowo-wschodniej Europy był przeciwny zaostrzaniu zasad, gdyż spowoduje to wzrost kosztów i biurokratycznych wymogów. Ale Polska najbardziej odczuje zmiany, bo ma w Unii największą flotę transportową. Wdrożenie tych przepisów będzie bardzo trudne i kosztowne. Nie jest to powód do optymizmu, skomentował europoseł Kosma Złotowski z PiSu. Szkoda, że nad zdrowym rozsądkiem zwyciężyły interesy zachodnich związków zawodowych. To z kolei komentarz europosłanki Elżbiety Łukacijewskiej z PO. Nasi europosłowie mówią, że nie składają broni i zgłoszą jeszcze poprawki, bo nie udało się na przykład wykreślić zapisu nakazującego powrót ciężarówki do kraju, w którym zarejestrowana jest firma, raz na 4 tygodnie. Zdecydowano jedynie o wydłużeniu tego okresu do 8 tygodni, ale Polacy mówią, że będą starali się jeszcze maksymalnie wydłużyć ten okres na przykład do 16 tygodni. W sprawie kabotażu pozostają 3 operacje w ciągu tygodnia, ale po tym okresie ciężarówka musi wrócić do kraju rejestracji i tam będzie uziemiona przez 4 dni. Polacy chcieli wprawdzie ten zapis zlikwidować, bo zaburza rytm pracy firm przewozowych, ale jeszcze dalej szli negocjatorzy Europarlamentu, którzy proponowali aż 5 dni. Beata Płomańska, Polskie Radio, Bruksela. Od momentu wejścia w życie przepisów kraje będą miały 18 miesięcy na ich wdrożenie, co oznacza, że przewoźnicy mają około 2 lat, by się do nich dostosować. Sejm uczcił minutą ciszy zmarłych posła pierwszej kadencji Marka Domina i posła Janusza Dzięcioła. Jeszcze w tegorocznym budżecie ma się znaleźć więcej pieniędzy na system ochrony zdrowia, a także na inne służby. Dziś dodatkowo zajmą się tym posłowie. Projekt ustawy okołobudżetowej zgłosił szef rządu, mówi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Pan premier Mateusz Morawiecki nadał temu klauzulę pilnego projektu, stąd będzie on procedowany na jednym posiedzeniu Sejmu, żeby mógł trafić jeszcze do Senatu. To jest zwiększenie środków jeszcze w tegorocznym budżecie i wydatki na służbę zdrowia, ale także pieniądze, które trafią do służb, czyli do Straży Pożarnej, do Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa. Posiedzenie Sejmu zostanie też rozszerzone o projekt ustawy o akcyzie oraz przepisy przedłużające ulgi dla seniorów i studentów. Tu najwyraźniej nie ma taryfy ulgowej. Stadion Śląska Wrocław zostanie zamknięty dla kibiców na meczu z Lechem, a we wrocławskim klubie zostanie przeprowadzony audyt. To skutki zachowania kibiców Śląska podczas niedzielnego meczu z Legią. Kibice odpalili materiały pirotechniczne i sędzia musiał przerwać mecz. Liczba materiałów pirotechnicznych przeszła granicę zdrowego rozsądku, mówił dziś wojewoda Dolnego Śląska, a wiceszef Komendy Wojewódzkiej Policji Dariusz Wesołowski potwierdził, że sytuacja była bardzo poważna. Skali, o której powiedział pan wojewoda, ja w mojej ponad 25-letniej karierze zawodowej nie pamiętam na terenie naszego kraju. Ilość odpalonej pirotechniki praktycznie w każdej postaci przez petardy, race, flary, wyrzutnie środków pirotechnicznych była przeogromna. Policja zatrzymała 28 osób. Mecz Śląska z Lechem będzie przedostatnim w tej rundzie rozgrywek przed zimową przerwą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jak zawsze trzecią godzinę naszego spotkania w dopołudnia rozpoczyna piosenka dnia. Dziś Jesz Igor i Nuda. ten plastik jest może not fantastic, ale za to pochodzi z fantastycznej płyty. Płyty Święta bez granic 2019, nasza coroczna składanka, która ukazuje się w grudniu i ukazuje się po to, by pomóc, jak zawsze, z pomocą wspaniałej muzyki, znakomitych artystów, którzy podzielili się swoją muzyką, by mieli ją Państwo gdzieś blisko w tym szczególnym czasie. I jest na rynku płyta Święta bez granic 2019, na niej oczywiście nasz tegoroczny karp, na niej, tak jak wspomniałam, mnóstwo znakomitej muzyki, w tym właśnie ta piosenka Plastik, a całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na stypendia dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Zachęcam Państwa do zakupu tej płyty i oczywiście, jak zawsze, do udziału w jutrzejszej licytacji. A teraz 17 minut po 11 przenosimy się do Krakowa, gdzie trwa 12. Festiwal Boska Komedia. Na miejscu jest Agnieszka Obszańska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To już 7. dzień festiwalu. Nie wiem, jak w Warszawie słońce świeci? Wewnętrzne. I troszkę przebija coś przez chmury. No to Kraków ma więcej szczęścia, ale też trochę mrozi, więc rękawiczki, czapki, mówki, bo Kraków kocha mówki, idą tutaj w ruch. 7. dzień festiwalu to już, można powiedzieć, delikatne zmęczenie dla tych, którzy od początku uczestniczą we wszystkich wydarzeniach festiwalowych, ale mam ci przekazać, że dzisiejsza muzyka koi festiwalowe zmęczenie. O, to bardzo mi miło. A czy ty już spotkałaś może kogoś dzisiaj na przykład w piżamie, szlafroku? Bo to wątek, który pojawia się w tej audycji o porze innej niż nocno-poranna w Krakowie. No, powiem ci, że hotelowymi korytarzami nikt nie szedł w piżamie dzisiaj, ale może dlatego, że jeszcze nie wrócił. To jest całkiem możliwe. No ale a propos jeszcze tego kojenia muzyką, piosenka, która przed chwilą była na naszej antenie, świetnie łączy nam się z teatralnymi sytuacjami, bo pochodzi ona ze spektaklu dla dzieci Nowego Teatru z Warszawy, no, który tutaj też miał swoje przedstawienia. No więc ruszajmy trochę. Boska Komedia to jest międzynarodowy festiwal teatralny, który no, podsumowuje tak cały ten sezon 2018-2019. No jest też świetną i chyba jedyną w Polsce okazją, żeby przyjrzeć się spektaklom, które można oglądać w całej Polsce, a nie zawsze jest czas czy możliwość na to, żeby pojechać i to wszystko pooglądać. Wczoraj był taki dzień dosyć intensywny, który no, obfitował wiele emocji. Ten festiwal też, muszę wspomnieć, opiera się na trzech diabelskich kręgach, bo nazwa festiwalu zobowiązuje, więc trzy dantejskie kręgi: Inferno, Paradiso, Purgatorio. No i Inferno to jest konkurs. On budzi chyba największe emocje, bo lubimy rywalizację, więc do tego konkursu jury będzie tutaj oczywiście wybierało najlepsze spektakle, no ale do konkursu przystąpiło parę spektakli z całej Polski, które można obejrzeć. Wczoraj na przykład ja byłam na spektaklu, na który bardzo czekałam. On został zrealizowany w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Kowboje w reżyserii Anny Smolar. Spektakl ciekawy, dlatego, bo raz podejmuje bardzo niepopularny temat. To jest szkoła i system edukacji. A dwa, no że Anna Smolar to jest taka reżyserka, którą po prostu warto śledzić. No to teraz oddajmy jej głos. Przenosimy się na chwilę do Narodowego Starego Teatru na dużą scenę. Kowboje to są ludzie, którzy rano wychodząc z domu muszą nałożyć na siebie zbroję i uczynić swoje serce twarde, żeby przetrwać. Więc to nie tylko nauczyciele, to też i dzieci, i rodzice, i w ogóle społeczność, która się kitłasi w budynkach tej instytucji. A ten temat wziął się z takiego poczucia, że opowieść o szkole jest po prostu opowieścią o społeczeństwie. To znaczy, to jest soczewka, która pokazuje, jakimi regułami rządzimy się jako wspólnota, ale też jakie wartości nami kierują. Zawsze tu siedziałam, od 20 lat tu siedzę. Czy to jest takie ważne, Jola, gdzie się siedzi? No dla ciebie może nie. Proszę przejść za swoje. No dlaczego, Jola, tu jest krzesło, tam jest krzesło? Dlatego, że takie są zasady. Ja wiem, że pani żadnych zasad nie uznaje, ale takie są zasady. Nie! Nie! Więc pokazujemy rodzaj takiego systemu, gdzie atawizm wygrywa i kontrola. Rodzaj takiego pozbawiania tych relacji międzyludzkich sensu. Uczymy dzieci od początku rywalizacji zamiast współpracy i takich wartości opartych na wymianie, na solidarności, na nabywaniu kompetencji po to, żeby każdy właśnie wnosił swój osobisty wkład, który nie musi być normatywny. To znaczy, to jest chyba podstawowy problem takiej szkoły, która wpakowuje każdego ucznia w foremkę, to jest to, że narzuca normy, które właściwie w tym świecie współczesnym i w dobie internetu są coraz bardziej absurdalne i wydają się już kompletnie pozbawione sensu i zaprzeczają rozwojowi. I to nie tylko dotyczy relacji z dziećmi czy edukacji, to znaczy to dotyczy w ogóle tego, jak wygląda praca człowieka we współczesnym świecie, jak są budowane nierówności, jak dyskryminacja jest normalizowana w obywatelach. Kowboje w reżyserii Anny Smolar. Polecam każdemu, jeżeli ma tylko okazję zajrzeć do Lublina. Teatr imienia Juliusza Osterwy to taka psychodrama trochę o szkole, ale nie tylko, bo ten spektakl wspina nas na wiele innych poziomów. To jest Narodowy Stary Teatr. No a cóż dziś? Bo wczoraj Kowboje między innymi, potem Dług Jana Klaty, a dzisiaj już za chwilę spotkanie z reżyserem Krystianem Lupą. No i to wokół spektaklu Capri, Wyspa Uciekinierów. Potem Słowacki Umiera, Radka Stępnia, Jakub Skrzywanek zaprezentuje To my jesteśmy przyszłością, ale na sam wieczór myślę, że znów Narodowy Stary Teatr przyszykował nam ciekawy spektakl. Na jego deskach zobaczymy z kolei Kino Moralnego Niepokoju. To spektakl Nowego Teatru z Warszawy w reżyserii Michała Borczucha. No i łączą się tutaj trzy naprawdę arcyciekawe historie. Przede wszystkim książka Walden, kultowa dla tych, którzy są ekologami, dla tych, którzy cenią naturę, no i są też takimi alternatywnymi, można powiedzieć alternatywnymi piewcami rzeczywistości. Do tego jeszcze tytułowe Kino Moralnego Niepokoju, czyli filmy Kieślowskiego i Wajdy na przykład także wybrzmiewają. No i to, co współcześnie, i na tych trzech poziomach rozgrywa się cały spektakl. A teraz reżyser Michał Borczuch. Ja bym powiedział, że to jest w ogóle takie spotkanie takich trzech tematów. Znaczy, z jednej strony to doświadczenie Toro jako taki eksperyment życiowy, który on przeprowadził na sobie, życia w lesie, w ogóle takie odcięcia się od cywilizacji, jakiejś takiej samowystarczalności. Mamy zderzenie też tych bohaterów w zasadzie kina moich rodziców, kina polskiego lat 70. i tutaj Kieślowski, ale tak naprawdę w ogóle jakby taki tytułowy temat spektaklu, czyli takiego jakiegoś gdzieś niepokoju, który przez sytuację polityczną, ekonomiczną, gdzieś w ludziach, w Polakach narasta i pewne ich decyzje życiowe wpływa. No i trzy pokolenia na scenie i pokoleniowego spojrzenia na to, co tak naprawdę jest tym niepokojem, który drąży człowieka i który jest jakoś tak, mnie się wydaje, że jakby tak nierozerwalnie jakby związany z, w ogóle z byciem człowiekiem. Co jest tym niepokojem? Co może być tym niepokojem w dzisiejszych czasach? I czy teraz jest jakaś szansa na to, żeby się tego niepokoju pozbyć? Czy teraz faktycznie ucieczka do lasu i takie życie, nawet nie o to chodzi, że w kontakcie z naturą, tylko tak naprawdę takie życie w oderwaniu od innych ludzi, czy jest w ogóle możliwe i czy to faktycznie jest jakieś wyjście. Rozprawiają bohaterowie. Jaka jest odpowiedź? O tym przekonają się ci, którzy zajrzą do Narodowego Starego Teatru dziś o 20.30. No i tak to się przedstawia wszystko. To jeszcze nie koniec, bo oczywiście festiwal Boska Komedia trwa do niedzieli, na co serdecznie zapraszam, a nas jeszcze na antenie o tym festiwalu nie zabraknie. Do usłyszenia. Z Krakowa Agnieszka Opszańska. Dziękuję. Around in the muck and the mire.

14 sławnych kobiet i 99 stylowych przepisów. Taki podtytuł. Czy my jesteśmy w tym zestawieniu, Kasia? Nie, ale będziemy w kolejnej. Będzie dodruk, proszę Państwa. Będzie dodruk, oczywiście, że tak. To jest podtytuł książki Nienasycone. No i to jest książka, którą Ania już tutaj pochłania, bo po pierwsze ona jest piękna, jest też jedną z tych książek z przepisami, które mogą być ozdobą biblioteki. To naprawdę jest piękny, designerski przedmiot. Kasia, ty mi tu nie mów o designie. Otwieram, strona 27, hasło, obkładanie kremem maślanym. No. To będzie jeszcze to lepiej. To rozumiem. Autorkami są Norweżka, stylistka żywności Marianne Pfeffer Jendegal i Polka Klaudia Iga Perez, fotografka. One mówią, że wolałyby, żeby ta książka jednak znalazła swoje miejsce w kuchni i była kulinarną inspiracją. Obie te panie skończyły uczelnie artystyczne, no i widać to absolutnie na każdej stronie tej książki. No a kim są te Nienasycone? Wspomniałaś o Marii Antoninie. Tam jest też Coco Chanel, jest Bjork, jest Astrid Lindgren. Marilyn Monroe widziałam. No właśnie, jest Sophie Loren. Tak. Jane Austen. Ty mów o książce, to oglądasz. Frida Kahlo też, no i inne panie, 14 tych wyjątkowych, fantastycznych kobiet. No i autorki pokazują, co one jadły, albo co mogłyby jeść. I o jednym z tych przepisów mówi Klaudia Iga Perez. To jest coś, co możemy stworzyć z miłością dla naszych bliskich i jest to dosyć prosty przepis. Wyobrażamy sobie, że mogła je uwielbiać Coco Chanel, ponieważ Coco nie gotowała sama i była bardzo zajętą kobietą i bardzo aktywną zawodowo. Ona więc też do jedzenia podchodziła w taki specyficzny sposób. Nie za bardzo było dla niej istotne. Dokładnie, więc uważamy, że wspaniałą rzeczą było właśnie trufle karmelowo-koniakowe z filiżanką gorącej, mocnej, czarnej kawy i że to by mogło sprawić jej radość. I przepis właśnie na takie trufle jest dwustopniowy. Najpierw tworzymy sos karmelowy, który składa się z cukru, wody, masła, śmietanki, kremówki, szczypty z soli w płatkach. O soli raczej nie możemy zapominać, bo karmel najlepiej smakuje, troszkę słony. I potem tworzymy masę truflową z gorzkiej czekolady, śmietany, kremówki. Właśnie dodajemy ten sos karmelowy, który jest przygotowany wcześniej. Koniak i kakao. Jest to wspaniały prezent dla dorosłych, dla dzieci nie, ponieważ znajduje się w nim alkohol, ale konsystencja tych trufli jest niesamowita. Są miękkie, jak się w nie wgryzamy. Są bardzo aromatyczne i bardzo, bardzo taki głęboki smak czekolady. Bardzo polecam coś takiego na super prezent. Ale trzeba je obtoczyć w kakao. A, oczywiście, jest cały proces specjalny rolowany, one muszą odstać troszkę w lodówce, dlatego żeby ta masa stwardniała. I jeżeli będzie za gorąca, nie będziemy mogli ich wyjąć łyżką i zrolować. Obtaczamy je potem właśnie w kakao i to, co jest ważne, to że trufle z czasem w ciepłej temperaturze, one miękną, więc należy je trzymać w lodówce. Jak każde trufle, dobre trufle czekoladowe, ja nie wiem, czy one tak długo w tej lodówce zostaną. Kilka takich czekoladek, piękne pudełko, wstążka, no i doskonały własnej roboty prezent świąteczny gotowy. Przepis w książce Nienasycone Marianne Pfeffer Jendegal i Klaudii Igi Perez. A na naszej stronie internetowej w archiwum cyklu Anusz Widelec znajdą Państwo kilka przepisów na trufle. Są tam na przykład bezcukrowe z daktyli i płatków migdałowych. Polecam, to naprawdę jest dobry pomysł na prezent. Ania znalazła swoje kulinarne alter ego. Tak, okazuje się, że jestem prima balleriną. Kto by pomyślał? Kasia, nie masz ochoty poprowadzić do południa, do 12, a ja sobie poczytam i pooglądam? Wiesz co, chyba musiałybyśmy się na to umówić wcześniej, bo ja mam tutaj jeszcze jedną sprawę do załatwienia kulinarną dzisiaj. Coś muszę przygotować na kolejny tydzień. To się samo nie zrobi. Nic się samo nie zrobi. Ani w radiu, ani w kuchni. Katarzyna Pruchnicka. A jeszcze jako postscriptum, powiedz, czy, bo słyszałam, że było tam o mocnej kawie, czy herbatka też ewentualnie do trufli, czy niespecjalnie? Wiesz co, a jakby do takich trufli dodać trochę takiej sproszkowanej zielonej herbaty i na przykład zielona herbata do popicia, wiesz, bo takie trufle z dodatkiem zielonej herbaty, matcha, tak się nazywa ta taka drobniutka zielona i taką truflę można zrobić na przykład z białej czekolady, z zieloną herbatą i do tego wtedy herbata jak najbardziej. No ciekawe, co na to powiedzieliby panowie. Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.

about you. Why can't I speak whenever I talk about you? No i obiecałam, że wrócimy jeszcze dziś w dopołudnia do twórczości trzech pań, które w przyszłym roku wyruszają na wspólną trasę koncertową. Can't believe you're faking it. taki właśnie jest tytuł tego utworu Stupid Girl, Garbage, muzyka z ich debiutanckiej płyty wydanej w 95 roku, kiedy to świat oszalał na punkcie tej młodziutkiej dziewczyny z Kanady. Zdaje się, że jest już przesądzone, jakiej płyty będę słuchać dziś po audycji. Jagged Little Pill, trzecia płyta Alanis Morissette. Płyta z historią, jak to mają w zwyczaju płyty ważne, płyty wielkie, płyty wyjątkowe, płyty uwielbiane przez masową publiczność. Tutaj szczególnie w kontekście właśnie kilkudziesięciomilionowego nakładu, fakt, że żadna z wytwórni nie była zainteresowana materiałem demo, na którym były te wszystkie piosenki, do dziś pozostaje jedną z wielkich tajemnic amerykańskiej fonografii. Jak można było nie rozpoznać, nie usłyszeć tego potencjału, szczególnie, że na tej akurat płycie właściwie co utwór to murowany przebój. No i tą wytwórnią, która w końcu usłyszała to coś, była Maverick, czyli wytwórnia